wa alayhi wa sallam daf ko dello wat ci adam te lol mom moy lol mom motax bu fekente ne ben question dafa ñew ci walu mbeureug jigen bu ñewé ne la man da dama am problème ci samay walu mbeureug question bim ko wara jëk poser mom moy ndax xam nga adam lol mom moy première question bul ko laaj leneen laata nga koy laaj bobu laaj bu fekente ne wax na la na naam amna adam nga daldi jël mbir yépp dello wat ko ci adam bi li ci dess yépp istihada la amma sufu wala bok manam bu am ci tekantal bo xamantene masalan tay ci walu manam liñ doon wax ne su fekenteene manam deraj di dafa am luñu wax intiqalul aada manam moy adam dafa toxu lolu mom benen masala la bo xamantene gisoon nañ ko biñu nekké ci manam mbeustel gi nga xamantene mom mo aju won ci buntu bi amma nak legi bu fekenteene daf na la deret man de awma won aada dama nan bu boba da nga nan ko ndax amon nga liñu wax tamyiz manam ndax amon nga liñu wax xamé nga kañ ngay gis sa mbeureuk manam bo gisé sa mbeureuk est ce xamé nga ni deret gi da mel waw wala det bu ne la waw nga ni ko ana nan la da mel lepp lum la wax ne nonu la dal mel nak bu boba da ngay dal di jël mbir mi dal di koy dello wat fofu waye nak li nga xamantene mom mo mata baye xel insha allah taala dinañ ko gëna léral suñu yexé ci masala yi nga xamna ño nek ci suñu hadith bi insha allah mom moy deret yi dañu gëna foranté dafa am yo xamantene ñom ñoo gëna foranté té loolu li nga xamantene mom mo koy tektélé moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha neko inna damal hayd aswadun yu'raf won ci benen riwaya muneko inna damal hayd aswadun ya'rif muneko naka deretu mbeureug nak dafa ñuul té def nako xamé ci benen riwaya muné deretu mbeureug dafa ñuul té def manam dafa ñuul muné té dafa am xet go xamantene mom lay am ci kaw loolu kon ci lañuy xamé wéne deret yi dafa am ay couleur manam couleur yi dañu gëna foranté niki nonu tamit ci benen ragné bi batay melo yi tamit dañu gëna foranté masalan deret jo xamantene masalan dafa 10 mom mo upp doole deret yi nga xamantene dafa woyof niki nonu tamit manam masalan deret yi nga xamné day wacc di metti mom mo gëna mom lañuy xamé ni mom mbeureug la niki nonu ak yenen ak yenen ci anam yo xamantene insha allah taala dinañ gëna ñew ci detail yi ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ju namon ci wax ji mom modi dal deret manam bu fekente dal jigen ji laaj nañ ko adam mune mom amul adam dañ koy laaj li nga xamne mom moy tamyiz am manak su fekente na ndax li upp ci jigen ni dañuy nek ño xamantene dañuy am adam ba pare am tamyiz manam dañuy am adam ba pare meuna xamé mu am yeneeni jigen ño xamantene adam rek lañuy xam way duñu am xamé am ño xamantene dañuy am adam ba dañuy am xamé ba pare duñu am adam am manak su fekente na jorngel daf ko dal ba nopi nak munul xamewul adam ba pare mu fatte adam ba pare fatte li nga xamne mom moy ni mu daan ragneewé deretum beureugum bu boba nak yoy moy yeneene at yoy kok nak day daal nek ko xamantene muhayyira la mom lañu wax al muhayyira diko wax al mutahayyira li nga xamantene mom motax ñukoy wax al muhayyira manam moy dafa eulum lo xel borom xam xam yi rahimahumullah amma mom al mutahayyira moy mom ci jëmmi bopum dafa eulum dafa jaaxle dafa manam dafa am problème ci walu ana nan la wara jamo borom subhanahu wa ta'ala ana kan la wara julli ana kan la wara baye julli ak kan la wara mana lal kamil bi ak kan la wara mana tawaf kaaba gi ak kan la wara mana seyek jeukeram ak kan la ko wara baye yoy yep daf ko wara xam manam lol tamit mo am ay atay yo xamantene insha Allah dinen ci ñew buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñoo aju ci suñu hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena fa idha aqbalat bu jublo al haydatu mbeureug gi manam kon mom moy deretu mbeureug gogou nonu su jubse rek fatru ki nga bayyi as-salatu julli manam waxtu ji nga xamantene mom lay yeksi ci natale gi nga xamantene mom mo am acte xantal yo xamantene dinañ ko gis insha Allah fa idha dhahaba bu deme qadaruha dayam manam moy fan yi nga xamantene mom la wara tok mo xam bu fekente ne manam lu fanu adam la wala gog dañ koy dello ci benen adam bo xamne mom benen adam la su fekke dafa fatte adam ak ci place bi nga xamantene mom la ko wara defé manam kon mune fa idha dhahaba su deme qadruha go dayo mune faxili nga raxas anki wolif lu adama deret gi manam kon bu boba mune ko deret gi nga xamantene mom nga amé da mom nga wara raxas legi nak kon lolu mom moy li nga xamantene manam day daldi ragneeku lolu tam mu am ay anam yu bari bari yo xamantene mom la koy defé mo xam day tek coton ci place subhanallah manam day tek coton ci place bi nga xamantene mom moy place bi nga xamne mom la deret ji di joge manam bu boba lol dafa daf ci daldi te coton comme ni nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anawati lakul kursuf manam ma nga lay melale li nga xamantene mom moy koto manam mom nga cey tek bu boba nga xamne suy wacc legui nak boy julli grawul amul ben problème ginnaw bi nga xamne raxas nga place ba legui niki nonu su fekenteene manam lolu tamit wessuna mom bimu ye motax bimu ko waxe lolu xamna ta bint jahshin radiyallahu anha daf niko hiya ashad min zalika ya rasulullah manam lolu lima lay wax gën tar lolu yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam muneko kon nak fatalak jami manam legui nak kon nanga jël manam nanga yew manam genre nanga ngemb place bobu nonu bu wolo defé manam nang ko tak parce que lolu non soko legui nak mu dal niko hiya ashad min zalika ya rasulullah gën tar lolu nak yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax nak kon nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko benen solution mun kon nak nga baye nanga fek lo man li ci dess nanga bayiko manam nanga fek li nga xamantene man nga ko manam lolu yep day tek te lene manam kon mbiri dafa am ay procedure manam yoy procedure ak tekante li nga xamantene ño ci aju tamit inshallah buñu yexé ci masala yi nga xamantene ño nek ci suñu hadith bi dinañu ko gëna leral inshallah yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon neena ko fax ci li na nga raxas anke wolli adama deret ji manam mom moy su fekenteene metalan ndax fatima tabint abi hubays radhiyallahu ta'ala anha li nga xamantene mom la ko wax te waxuko li nga xamantene mom la waxon xamna tabint jahshin radhiyallahu anha moy de sen jorngel bokku ñu ay façon ki mom jorngelam day dag kon bu boba ni mi dagge kon bu boba daf koy raxas rek dal nak mu ne wa salite nga julli manam mom moy kon daf koy raxas manam masalan tay su fekenteene jorngel gi da fay ñew masalan digënté tisbar ak takusan manam bu tisbar bi du gisé balat du waxtu yi jeex complètement manam bu boba mom dina fi am temps bu manam dina fi am benn jamono jo xamantene dérèd di dana arrêté kon bu boba mom bu dérèd di dé tambalé ñew ci ndal benn waxtu bi du julli heure bobu da fay bayyi ba moment bi nga xamantene gis na né dérèd gi arrêté na té dina am temps wu mëna dem julli ji bu boba mu dem ras dérèd di doga dem julli ji nak bu boba lool koku lool lay def amma su fekenteene temps bobu du ko am nak yi nga xamantene manam ñoom ño ci addu ci masala insha allah taala dinañu ci ñew ci tamit manam ci étape yi nga xamantene kenn ku ci nek étape bi nga xamantene mom nga toll yoyep dinañ ci ñew insha allah taala buñu yexé ci masala yi nga xamantene mom lañuy jàngé ci suñu hadith bi motax kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga raxas dérèd bi ba paré na nga julli loolu day tek la ci anam gu leer comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won biñuy tambali buntu bi nga xamne mom mo tuddon babun fil madhi wa ghayri buntu bi de manam buntu bo xamantene dafa aju won ci masjid ak ci yenen yo xamantene ay sobe lañ ni ci masjid waxon nañu ne manam nekon deret sobe la manam lolu ci ijma la borom xam xami rahimahumullah tekantal bu gëna yaatu insha allah dinañ ci ñew bu fekenteene ñew nañ ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi legi nak manam kon li ci gattal dal mom moy baat yi nga xamne ñom ñoo ci nek mu am nak laaj bo xamantene def nako laaj mom moy riwayat yi nga xamantene ñom ñoo fi ñew bi ne na manam na nga sanguti na nga julli bi ci def ne na nga raxas deret di te na nga julli lolu day tekte lene manam day tekte lene manam kon da nga wara raxas deret di da nga wara sangu ca nga yel farata ba pare da di julli manam lolu lay tekte le waye tekte lew manam niki nonu itam manam ñi nga xamantene ñom ñoo solo hadith bi ñom ñoo manam wuté kenn ku ci nek da nga netali li nga xamantene mom nga japp ne mom mo matona netali teyit waye lepp ñi nga xamne ñom ñoy talibé Hisham ibn Urway radiyallahu ta'ala anhuma manam talibé mi ñom bu ñuy netali hadith bi mom li nga xamne mom moy zahir bi mom moy Hisham ibn Urwata radiyallahu ta'ala anhuma mom daan na jëfé li nga xamantene mom moy manam dafa netali lepp mom nak bi mu netali lepp talibé yi nga xamantene ñom ñoo solo ci mom hadith yi ñom nak ñom ñoy netali benn parti kenn ku ci nek day netali li nga xamantene mom nga gis ci walu gogou nonu al imam al hafiz nak abdul ghani rahimahullah ta'ala gis bi mu gis ni yoyu talibé yépp kenn ku ci nek comme dafa am lo netali solo gi nga xamantene mom mo nek ci solo yi benn bu ci nek mu dajalé baat yi nga xamantene ñom ñoo gëna matalé te ñom ñoo gëna dajalé li nga xamantene ñom ñoo ci aju ci ay walu até bu boba nak insha allah taala gis giñu gis ne buñu tambalé até tamit ci waxtu wi tamit duñu len yegg jeexal te duñu len yeggali motax gis nañ ni amana li nga xamne mom moy li gëna yanu mana moy ñu bayyi ba yex ci jotaay bi di ñew insha allah bu ko defé ñu leral masala yi aju ci até bi ñi ngi ñaan ñu yecc suñu hadith bi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu manam mu dimbali ñu bañu yex ci ak jamm ba param mu may ñu tamit ñu leral ko gën jammati leralin bu ko defé tamit manam masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju yépp nek lo xamantene dañ koy gis mu ci manam ci anam yu mu gëna lér insha Allah ci barke yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu labu xol labu zahir ak labu batin ñu ci barké wéru koor bi ci barké yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barké fukki fan yi fukki guddii nga xamantene ñoom ñoo muju ci manam guddii wéru koor bi yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla bu muñu xagn barké ak yiw bi nga xamantene mom mo ci nek yalla nañu dimbali tamit bañu deppale ba deppale ñu ak laylatul qadr ba nga xamantene manam dinañu ci def jëf yi nga xamantene mom mo mata def mom bu ko défé nak lepp lo xamantene nek na ci ay xéewal nek na ci ay tiyaba nek na ci ay yiw nek na ci nanguk ñaan nek na ci manam barke yépp suñu borom subhanahu wa ta'ala boole ci nga xamantene dinañu ko am ñu nak suñu njabot aduna ak al-akhirah ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin هلاو نبي كريم وإمام في جنب وهمام هلاو نبي كريم وإمام في جنب وهمام ووقر وباء وفرعة واحترام حرم الله نبي كريم مصطفى وإمام في جسد وحمام وهما فالسيق فؤاد الكفى رب شبه الهوى ودرام حرم الله نبيه كريم مجلم وإمام في جسد وهمام مدهنا لو أتى وشوقا ووجا وغراما فما عليك ملام حرم الله نبي كريم صدى وإمام في جسد وهمام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظه والا منام حرم الله نبي كريم مجلم وامام في جد وهمام ولكم في سعودك هل في قمر ظللت عليك غمام حرم الله نبي كريم مجلم وإمام في جنب وأمام كيف لا تسكتم أجفوني وهي من قبل أن تراك سجام حرم الله نبي كريم مجلم وإمام في جنب حماما كيف لا تجهل الهجول وكفنا أنفس العاشقين ويا كرام حرام الله نبي كريم مجلن وإمام جيدا بيرا حمام يا رسول الإله إني محيط لك ولا شايخ الموس تهام حرام الله نبي كريم مجلم وإمام في جنب والهمام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام حرام الله نبي كريم مصطفى وإمام بجنب وهمام يا رسول الإله شوقي عظيم خيد والغرام فيك غرام حرام الله نبي كريم مصطفى وإمام بجنب وهمام يا رسول الإله جيتك أسعى عيدتني ذنوب ويا عظام حرام الله نبي كريم مجلن وإمام بجنب وهمام يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يقام حرام الله نبي كريم مجلن وإمام بجنب وهمام أنتم مقصدي لأخذي ومنكم نعرف الجود والوفا وزمام حرام الله نبي كريم مرتقى والإمام بجنب وهمام ولكم حرمة وجاء عظيم ووفاء ورفعة لا ترام حرام الله نبي كريم مجلن وإمام بجنب وهمام غية الإسرائيل كل السماء أجد الكل إذراء وقاموا حرام الله نبي كريم مجلن وإمام بجنب وهمام وتتعجب كنيسة لا تفتلوا كلهم قتال وأنت الإمام حرام الله نبي كريم مجلن وإمام بجنب وهمام يا مجيل إلهي في حضرة القرفاء كريم له هناك يقام حرام الله نبي كريم مجلن وإمام بجنب وهمام أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام حرام الله نبي كريم مرتقى وإمام بجنب وهمام أنت يا سيد النبي inna bahru nafa bahal kullu inadaka wa amu haramun allahu najiyun karimun majlan wa imam fi jambi wa humamu anta lil kulli awwalun المعالي وكذا أنت للجميع ختام حرم حلال نجيه كريم مجلم وإمام في جنبي وهمام ظهر الوجود نورا وحسنا في سماء الحولى وأنت تمام حرم الله نبيه كريم مجلم وإمام في جنبي وهمام وتفادك لنا كعقدين نفيس رأت حسنا وأنت أنت النظام حرم الله نبيه وإمام في جنبي وهمام يا نبي الهدى معانيك تطلع أجزت أن تنالها الأفهام حرم الله نبي كريم مجلم وإمام في جنبي فلا يرتجب ابن مسعود عفوا وله منك حرمة وهمام حرم الله نبيه كريم مجلم وإمام في جنبي وهمام يمدح المدح كل يوم بوصفه بك يا من بي يوزن الكلام حرم الله نجيه كريم مجلم وإمام في جنبي وهمام فيك يا من فيك يا من فيك يا من يا من في يوزن الكلام فيك يا من فيك يا من فيك يا من مجلم فيك يا من في يوزن الكلام فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من في يوزن الكلام فيك يا فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من يا إله التمعي صل علي لما دام لي زمن دوام حرم حلو نجير كريم وإمام في جنبي وهمام وعلى آلي أجل للبرايا وعلى سعده الجميع سلام حرم حلو نبيه كريم مجلم وإمام في جنبي وهمام